zapytania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła godzina 8:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przechwycenie samolotu pasażerskiego przez białoruski reżim będzie tematem unijnego szczytu w Brukseli. Władze Białorusi stanowczo potępił szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. 5,5 miliona Polaków jest już w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Przechwycenie przez Białoruś samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś unijnego szczytu w Brukseli. Na pokładzie był białoruski bloger Raman Pratasiewicz. Po lądowaniu w Mińsku białoruski opozycjonista został zatrzymany. O włączenie tej sprawy do programu unijnego szczytu i sankcje wobec Białorusi zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu potępił zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że społeczność międzynarodowa nie może pozostać obojętna. Dodał, że konieczne jest zdecydowane działanie wobec władz białoruskich. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał białoruskie władze do natychmiastowego wypuszczenia opozycyjnego dziennikarza. Przypomnę, że terroryści wszelkiego rodzaju są wrogami ludzkości i zasługują na potępienie i ściganie, napisał na Twitterze szef polskiej dyplomacji. Maszyna Ryanair leciała z Aten do Wilna, gdy została przejęta w białoruskiej przestrzeni powietrznej przez myśliwiec MiG-29. Pretekstem podanym przez kontrolę lotu był rzekomy ładunek wybuchowy na pokładzie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Władze Białorusi potępił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Szef dyplomacji USA poinformował, że na pokładzie znajdowali się także obywatele amerykańscy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone stanowczo potępiają przymusowe zawrócenie lotu pomiędzy dwoma państwami Unii Europejskiej, w następstwie czego aresztowano dziennikarza Romana Protasiewicza w Mińsku. Żądamy jego natychmiastowego uwolnienia, napisał w oświadczeniu Antony Blinken. Sekretarz stanu dodał, że doniesienia sugerujące udział w akcji białoruskich służb bezpieczeństwa i maszyn wojskowych do eskortowania samolotu są głęboko niepokojące i wymagają pełnego śledztwa. Ten szokujący akt reżimu Łukaszenki naraził na niebezpieczeństwo życie 120 pasażerów, w tym obywateli amerykańskich, stwierdził Blinken. Dodał, że Stany Zjednoczone koordynują działania z władzami Unii Europejskiej, Litwy oraz Grecji, a także opowiedział się za pilnym zwołaniem posiedzenia Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 1075 nowych zakażeń koronawirusem. Ostatnio tyle przypadków zanotowano we wrześniu zeszłego roku. To także o połowę mniej niż tydzień temu w niedzielę. Według wczorajszego raportu resortu zdrowia zmarło 46 zakażonych osób. W Polsce wykonano do tej pory prawie 18 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Tymczasem tylko 15% 16 i 17-latków zarejestrowało się na szczepienie. O odpowiedzialną postawę właśnie do młodych apelują studenci Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Publikują w sieci filmiki i przekonują, dlaczego warto się zaszczepić. Szczepimy się za tych, którzy nie mogą, żeby pandemia przeszła obok nas. Warto, że tak powiem, wytłumaczyć im, że jak się robi listę gości, no to osoby zaszczepione nie trzeba liczyć, bo po prostu mogą być w dowolnej ilości. Prawda? Myślę, że każdy powód, żeby się zaszczepić, jest dobry. Dzięki szczepieniom wróciliśmy na zajęcia stacjonarne. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli wyjechać za granicę i bez obaw spotykać się ze znajomymi. Zaszczep się! W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 5,5 miliona Polaków. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówi, że Czechy w sprawie kopalni Turów działają pod presją wyborczą. Jak podkreślał w radiowej jedynce szef dyplomacji, spór był wielokrotnie przedmiotem dwustronnych rozmów, a w grudniu ubiegłego roku stanowisko Pragi uległo usztywnieniu. Zdaniem ministra Raua wynika to zdecydowanie z kalendarza wyborczego u naszych południowych sąsiadów. Od ponad roku mamy tu taką presję wyborczą, bo najpierw nasi czescy partnerzy byli pod presją wyborów samorządowych, także w kraju liberackim, a więc w tym województwie, gdzie powiedzmy sobie te skutki działalności kopalni są odczuwane po stronie czeskiej. No a teraz też mamy przecież kampanię wyborczą, tyle że parlamentarną. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał w piątek Polskę do natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia rozpatrywanej przez niego sprawy. A Czechy uważają, że koncesja została wydana z naruszeniem unijnego prawa i że kopalnia ma negatywny wpływ na poziom wód gruntowych w regionie. Znów można zwiedzać Gdański Teatr Szekspirowski z przewodnikiem. Obiekt jest częściową rekonstrukcją XVII-wiecznego teatru, który działał w tym samym miejscu do początków XIX wieku. Wycieczki to okazja nie tylko do podziwiania nagradzanej architektury budynku, ale też szansa na poznanie twórczości Szekspira i historii Teatru Elżbieteńskiego. W trakcie zwiedzania z przewodnikiem można zobaczyć wnętrze sali głównej, która jest bardzo nietypowa, zbudowana z 56 ruchomych platform sceny i widowni i wyposażona w scenę elżbietańską, w której oczywiście w cieplejszych miesiącach spektakle mogą być grane pod gołym niebem dzięki otwieranemu dachowi. Mówi Magdalena Hajdysz z Teatru Szekspirowskiego. Zwiedzanie trwa godzinę i rozpoczyna się codziennie o 15. Ze względów bezpieczeństwa limit to 15 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od dramatycznych informacji z Chin. W górskim ultramaratonie w okolicach miasta Baijin w prowincji Gansu zginęło aż 21 biegaczy. Za dramatem stoi załamanie pogody, gradobicie, marznący deszcz, silny wiatr i nagłe ochłodzenie. Temperatura spadła poniżej zera. Zmieniamy temat. Kajetan Kajetanowicz notuje świetny okres. Wygrał kolejną rundę w rajdowych Mistrzostwach Świata w klasyfikacji WRC 3. Tym razem nie miał sobie równych w Radzie Portugalii. W kategorii WRC zwyciężył Brytyjczyk Elfyn Evans przed Hiszpanem Danim Sordo i Francuzem Sebastianem Ogierem. W kraju w żużlowej PG Ekstralidze dwa ciekawe spotkania. Stal Gorzów przegrała 44-46 z Włókniarzem Częstochowa. W drugim wczorajszym meczu Sparta Wrocław 47-43 pokonała Unię Leszno. W sumie mecz na styku był, więc trzeba było być czujnym, dobrze się bronić. Na pewno mamy jeszcze coś tam do poprawki. To nie jest to chyba wynik jakiś taki decydujący bardzo, ale mamy nadwyżkę, także na rewanż trzeba będzie się spiąć i walczyć o bonus. Mówił żużlowiec Sparty Przemysław Liszka. Jakub Majerski może mówić o sporym pechu. Najpierw w finale 100 metrów delfinem w pływackich Mistrzostwach Europy w Budapeszcie zajął czwarte miejsce, przy okazji bijąc rekord Polski, nowy to 51-11. Potem razem z Kacperem Stokowskim, Janem Kozakiewiczem i Jakubem Kraską też uplasował się tuż za podium w finałowym wyścigu sztafet 4 razy 100 metrów stylem zmiennym. Co w futbolu? Sensacja w lidze francuskiej stała się faktem. Lille wywalczyło Mistrzostwo Kraju, pokonało w ostatniej kolejce na wyjeździe 2-1 Angers i utrzymało jednopunktową przewagę nad Paris Saint-Germain. PSG zwyciężyło wczoraj 2-0 ze Stade Bretois. We Włoszech rzutem na taśmę do Ligi Mistrzów, mówiąc kolokwialnie, załapał się Juventus dzięki wygranej w ostatniej kolejce Serie A 4-1 z Bolonią i przede wszystkim dzięki wpadce Napoli, które tylko po jeden zremisowało u siebie ze słabą Weroną. Posadą zapłacił za to trener neapolitańczyków Gennaro Gattuso. Kuriozalnie dowiedział się o tym z Twittera. Drogi Rino, cieszę się, że spędziłem z Tobą prawie 2 sezony. Dziękując Ci za Twoją pracę, życzę dalszych sukcesów, gdziekolwiek trafisz, uściski dla żony i dzieci, napisał kontrowersyjny właściciel klubu Aurelio De Laurentiis. I na zakończenie jeszcze jedna informacja z Włoch. Belg Victor Kampenerz wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Na 12 pozycji finiszował Łukasz Wiśniowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Kolumbijczyk Egan Bernal. Do usłyszenia za godzinę. Kiedy się stoi w korku na Zakopiance, można podziwiać piękne reklamy góralskich biznesów, interesów, można podziwiać piękne stragany przenośne z oscypkami, ale to wszystko niestety dzisiaj bez promieni słońca, dlatego że od Krakowa po Zakopane chmury, ale tak, to wszędzie będzie słonecznie. Temperatury od 19 stopni na północy, na Warmii i Mazurach, podobnie na Podlasiu, po 21 w centrum. Jakość powietrza dobra w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm.

17 minut po godzinie 8. Bardzo często dostaję od Państwa pytania, dlaczego kiedy przedstawiam Michała Migałę, to mówię, że jest to magister Michał Migała. Szanowni Państwo, spieszę z wytłumaczeniem. Magister Michał Migała, zanim został magistrem, miał dużo mniej schlebiający pseudonim artystyczny. Nie będę tutaj z szacunku do kolegi go wymieniał. Natomiast no, jest to fakt znany i publiczny, można łatwo sprawdzić. Natomiast w momencie, kiedy magister Michał Migała już obronił pracę magisterską, bardzo się tym chwalił i stąd przylgnęło do niego takie określenie magister, trochę z przymrużeniem oka, no bo tak się bardzo chwalił, że już tylko tak zaczęto do niego mówić. I dlatego, no nie jest aptekarzem, tu ktoś pytał, czy to dlatego, że pan pracuje w aptece. Nie, pan pracuje w radiu, robi kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodziłby współtwórca legendarnej Brygady Kryzys. Robert Brylewski, którego hipnotyczna gitara rozbrzmiewa choćby w tym utworze. I gdyby zrobił tylko to, byłby już bardzo znaczącą postacią, ale na tym nie koniec. Współtworzył grupę Izrael i był pionierem polskiego reggae. Płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon, płonie, płonie Babilon. Potem skomponował i zagrał gitarową ścianę na płycie Legenda zespołu Armia. By zaraz potem wraz z Pawłem Kelnerem Rozwadowskim być pionierem własnej autorskiej wersji muzyki rap i wylecieć w górę w statku kosmicznym pod nazwą Falarek. I mógłbym z niekłamaną przyjemnością wymieniać jego niesamowite kompozycje, gdzie potrafił przetworzyć kosmos i transcendencję na język muzyki, jak choćby w jego solowym albumie Warsaw Beat. jeszcze co najmniej drugie tyle projektów i zespołów, w których objawiał się talent twórczy Roberta Brylewskiego. Talent tak nieskończony jak przestrzenie, które eksplorował. A to było kalendarium muzyczne. Dziękuję. Minut po ósmej, program trzeci Polskiego Radia. Czasami dzieje się tak, że państwo przejmują inicjatywę i podejmują dyskusję ze sobą nawzajem na naszej antenie, co mnie zawsze niezmiernie cieszy. Nasz numer to 2273. Dzisiejsza dyskusja, która się wywiązała za sprawą jednego z naszych słuchaczy, dotyczy pewnej kultury, ale też zrozumienia się nawzajem na drogach. Już dawno istniejący przepis o pierwszeństwie przejazdu przez jezdnię dla rowerzystów, którzy jadą z drogą równoległą i zmieniając kierunek jazdy, nie sygnalizują tego. wjeżdżają po prostu na wariata pod koła samochodów. To jest nagminne, niestety. I tutaj jest dużo pracy dla policji. To jest sytuacja, w której mówimy o drodze rowerowej, jak dobrze pamiętam, bo po pasach rowerzyści przejeżdżać przez ulicę, zdaje się, nie mogą. Są też zdania takie, które mówią, że to tylko u nas tak jest, a na zachodzie, tam gdzie nas nie ma, to jest lepiej. Słyszę od dawna głosy państwa kierowców naszych, jak to strasznie jest uważać na tych pieszych, jak to oni bezmyślnie wchodzą na przejście, nie rozglądając się. Trzeba hamować, a nie daj Boże stanąć. No lament ogólny. Jadą za granicę i jak ręką odją, zatrzymują się, ustępują pierwszeństwa, nie ma problemu. Więc się zastanawiam, czy to czarodziejska różdżka, czy jednak wysokość mandatu. To nie jest, szanowna pani, a bardzo dziękuję za ten telefon, to nie jest ani jedno, ani drugie. Ja mam refleksję, którą się z państwem podzielę, moją tutaj redaktorską refleksją. Mianowicie to jest temat, który poruszałem przy okazji przeglądu prasy dzisiaj rano. Chodzi o nieuchronność kary. Jest jakieś przeświadczenie, że na przykład u naszych zachodnich sąsiadów ten mandat na pewno dostaniemy, o czym się przekonałem kiedyś, kiedy nie zauważyłem znaku drogowego, że jest ograniczenie do 40 km na godzinę i dostałem mandat z fotoradaru za to, że jechałem 45 km na godzinę w przygranicznej miejscowości po niemieckiej stronie. Nieuchronność kary jest podobno dużo bardziej motywująca do przestrzegania przepisów niż wysokość tejże. Druga sprawa jest taka, że my Polacy mamy w sobie tyle ułańskiej fantazji, że my wiemy lepiej, jakie 50, jak tu można spokojnie jechać 120. No i potem niestety do takich nieszczęść dochodzi. Zatem myślę, że żeby zmienić świat, trzeba zacząć od siebie i ja momentami potrafię naprawdę jechać na 80, na tempomacie 80, żeby nie korciło. I sobie słucham muzyki. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywa, trochę do tyłu ciągnie mój. Trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem. Ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę. Sobie z tym radę dam. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem. Ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. 29 minut do godziny 9 to Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? A za chwilę ekonomia. Ekonomia w Trójce. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert. Minister Michał Wójcik z kancelarii premiera zaapelował do Czech o rozważenie wycofania skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów, gdyż jak mówi, jest ona niebezpieczna w obecnej sytuacji w Europie. Dodaje, że skarga spowoduje niepotrzebne szkody w relacjach polsko-czeskich. Na podstawie czeskiego wniosku Trybunał wydał nakaz natychmiastowego zaprzestania wydobycia w tej kopalni. Michał Wójcik mówi, że decyzję TSUE należy analizować przez pryzmat jej skutków gospodarczych i społecznych. Wchodzą wielkie pieniądze i daleko idące skutki społeczne. Pieniądze, bo to są miliardy, to jest kilkanaście miliardów złotych. Skutki społeczne, no to są tysiące utraconych miejsc pracy. Gra idzie o miejsca pracy, gra idzie o interesy gospodarcze, gra idzie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Michał Wójcik dodaje, że przyczyną problemów z wodą po stronie czeskiej nie musi być polski zakład. Zwraca uwagę, że może je powodować leżąca 60 km od Turowa niemiecka kopalnia lub znajdująca się przy granicy z Polską w Czechach żwirownia. Około 7% ogółu transakcji na rynku mieszkaniowym w ubiegłym roku miało charakter inwestycyjny. Wynika z badania ankietowego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski wśród deweloperów. Ekonomiści PKO Banku Polskiego zwrócili uwagę, że w ostatnich latach wśród kupujących coraz ważniejszą motywacją do kupna mieszkania była chęć poprawy warunków bytowych. Wyniki cyklicznego badania ankietowego prowadzonego przez NBP wśród deweloperów pokazują jednak, że w 2020 roku nie uległ istotnej zmianie cel, w jakim kupujący nabywali mieszkania. Dominującym celem w dalszym ciągu było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Taką odpowiedź wskazało około 60-70% kupujących. Zwrócono uwagę, że w ostatnich latach wśród kupujących coraz ważniejszą motywacją do kupna mieszkania była chęć poprawy warunków bytowych. Wskaźnik wzrósł z 26% w 2018 roku do 35% w 2020 roku. Malała natomiast motywacja zakupu na wynajem z 19% do 18%. Cel zarówno na wynajem, jak i na potrzeby własne przyświecał 5% kupujących, podczas gdy w 2018 roku było to 12%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,10 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,22 zł. Kiedy rano widzę, że zapowiada się dobra pogoda, to trochę z duszą na ramieniu odświeżam te mapki pogodowe, bo czasami dzieje się coś, czego byśmy nie chcieli, ale nie tym razem. 19 stopni zostaje utrzymane przez synoptyków jako maksymalna wartość na północy oraz na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. 21 stopni to centrum oraz zachód kraju. Najcieplej w Krakowie i w Katowicach 22 stopnie. Tutaj jednak miejscami najmniej słońca i całkowite zachmurzenie, ale tylko czas. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Które zniesie

Złośliwi mogliby powiedzieć, że w końcowej części tego utworu pani próbuje porozumieć się z delfinami tym śpiewem, ale to złośliwi, to nie ludzie, to wilki. Fouché, to jest to, czego wysłuchaliśmy. Enjoy the Silence w kolejnym wykonaniu, kolejne spojrzenie i kolejna odsłona tego utworu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już za moment. Salon Polityczny Trójki. Tak się składa, że Bartłomiej Graczak, który dla państwa ten program poprowadzi, właśnie dotarł do studia Trójki. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, kłaniam się. Kto będzie gościem twym? Pani Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. A tak, tak zdradzisz chociaż, o co tam będziesz podpytywał? Nie, tym razem nie zdradzę. Musicie poczekać jeszcze chwilkę. A taki miałem dobry plan. No dobrze, no. W takim razie Bartłomiej Graczak, Salon Polityczny Trójki, już za moment. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Poranny program Pora na Trójkę zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękuję. Jak zwykle ogrom przyjemności po mojej stronie. A program został przygotowany przez Pawła Turskiego, Monikę Suszek, Maciej Domański też w tym maczał palce, pan Marcin Kokolus z Radia Szczecin, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Również Łukasz Ciechański, z kolei to ja. Wrócę jutro o 6 rano. Na do widzenia. Mam dla Państwa utwór, który miałem kiedyś szczęście nawet zapowiadać osobiście przed wykonawcą. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę, teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Zachęcam do pozostania z nami. Salon Polityczny, później Gabi Andrychowicz po godzinie 9 będzie Państwa zabierała na słowne wycieczki w kulturalne rejony. Do usłyszenia. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo też. Wstawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo też. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim i Państwa gościem jest pani Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani minister, od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat Polskiego Ładu. Kto straci, a kto zyska? Moje pytanie brzmi, kto sfinansuje ten program Prawa i Sprawiedliwości? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim Polski Ład to jest potężna reforma społeczno-gospodarcza, która pokazuje i przedstawia wyjście z kryzysu po koronawirusie, powrót do normalności, odzyskanie energii. Jest to silne koło zamachowe właśnie do rozwoju polskiej gospodarki, ale fundamentem wszystkich działań rodzina w centrum życia Polaków. Kto sfinansuje? Myślę, że jednoznacznie i wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Zarówno środki z budżetu państwa, ale i środki także zabezpieczone, wynegocjowane zaproponowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, przypomnę, w lipcu ubiegłego roku 770 miliardów złotych, środki z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie część tych zadań też jest połączona, a więc bezpieczne finansowanie. Od lat zresztą troszczymy się o finanse publiczne, aby one były zrównoważone, aby przede wszystkim działania, które podejmujemy, służyły Polakom, służyły Polsce i rozwiązania Polskiego Ładu. Ja niezmiernie cieszę się, że przede wszystkim już mamy ogłoszoną tą nową perspektywę działań, nowy pakiet reform i że właśnie rodzina jest w centrum uwagi. Nie ukrywam, że jako minister rodziny mnie to bardzo cieszy, dlatego że te wszystkie rozwiązania, które tam się znajdują, nie tylko w obszarze stricte, które będzie realizowane przez Ministerstwo Rodziny, ale także wszystkie inne ministerstwa, one właśnie będą poprawiały sytuację polskich rodzin, ale także właśnie będą naprawiały sytuację po tym trudnym czasie wyjścia z kryzysu, z którym walczymy, z pandemią koronawirusa. Pani minister, wróćmy do tego finansowania. Z tego, co pani mówi, to nie jest tak, że osoby najlepiej zarabiające w Polsce będą fundatorami tych zmian. Panie redaktorze, przede wszystkim kiedy patrzymy na to, co jest zaproponowane w Polskim Ładzie, musimy spojrzeć globalnie na wszystkich Polaków. I tak jakbyśmy chcieli przeanalizować w poszczególnych obszarach wsparcie i zmiany, czy w polityce podatkowej wprowadzenie 30-tysięcznej kwoty wolnej od podatków, zmienia sytuację na korzyść 18 milionów Polaków, co pokazuje, że przede wszystkim troszczymy się o tych ludzi, którzy tego wsparcia potrzebują. Kolejna rzecz, troska o klasę średnią, a więc podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy. Polityka związana z polityką mieszkaniową, to myślę, że to jest bardzo ważne, patrząc na młodych ludzi, którzy zakładają swoje rodziny, którzy chcą... potrzebują do tego mieszkania. To wszystkie badania, które przeprowadzaliśmy, przygotowując strategię demograficzną, pokazują, że na szczycie tej piramidy potrzeb młodych ludzi decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego i potem podjęciu decyzji o rodzeniu się pierwszego i kolejnych dzieci, to jest właśnie mieszkanie. I to program Mieszkanie z gwarancją wkładu własnego do 100 tysięcy złotych, no to jest wyzwanie tak naprawdę. Polityka związana właśnie z polityką podatkową, troska o emerytów. To, co my od tych właściwie prawie 6 lat robimy, a więc z jednej strony godna waloryzacja, z drugiej strony wprowadzenie na stałe 13 emerytury w tym roku, w tym trudnym roku gospodarczym i ekonomicznym, wprowadzenie świadczenia jednorazowego. Pani minister, 14 ale jeśli chodzi emerytura. O emerytów i z roku na rok liczba tak zwanych emerytur groszowych rośnie. Czy jest pomysł, aby ten problem rozwiązać, bo od dłuższego czasu prezes ZUS-u apeluje, aby tego rodzaju emerytury w Polsce zlikwidować, bo to jest ewenement w Unii Europejskiej. Panie redaktorze, emerytury groszowe to jest właśnie pokłosie poprzedniego systemu i zmian, które zostały wprowadzone. To, bo trzeba sobie powiedzieć, dlaczego te emerytury są takie. Ponieważ w swoim osoby, które zgromadziły swój kapitał, niewielki kapitał emerytalny, czyli bardzo krótko pracowały, a osiągnęły wiek emerytalny, taką emeryturę groszową mogą pobierać. My chcemy dążyć do tego i dlatego też zapowiedziana w Polskim Ładzie reforma związana z oskładkowaniem wszystkich umów zleceń, tak abyśmy dążyli do tego, abyśmy przygotowali młode pokolenie i pracowali nad zmianą mentalności, że kiedy rozpoczynamy swoją karierę zawodową, to musimy pamiętać o swojej przyszłości. O tym, że za ileś lat pójdziemy na emeryturę i będziemy na tej emeryturze musieli... Zgadza się, pani minister, ale czy jest pomysł, aby emerytury groszowe w Polsce zlikwidować? Bo takie apele są. Pracujemy nad korzystnymi zmianami w polityce ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim właśnie pomysłem i to bardzo ważnym, i to jest bardzo ważne wyzwanie, jest to, że musimy pamiętać o tym, że właśnie oczekiwana przez stronę pracodawców, przez stronę społeczną reforma w zakresie ubezpieczeń społecznych, w zakresie przede wszystkim właśnie oskładkowania, pełnego uskładkowania wszystkich umów zleceń, doprowadzi do tego, że nie będą takie sytuacje miały miejsca, gdyż rozpoczynając swoją pracę zawodową, odkładamy swój kapitał emerytalny. My musimy być tego świadomi, że rozpoczynając pracę zawodową, pracujemy na swoją przyszłość. Czyli ewolucja, a nie rewolucja. Pani minister, ale jest jedna propozycja, z której Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o Polski Ład, się wycofało. To znaczy, panie redaktorze? Propozycja podwojenia kwoty 12 tysięcy złotych wówczas, gdy kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego. Kwota ta miała zostać podwojona, ale minister, wiceminister pani resortu rodziny i polityki społecznej, pani Barbara Socha, powiedziała, że to nie jest prawda. A to jest cytat z programu wyborczego, tego programu przedstawionego przez Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, różne warianty były analizowane, bo te wszystkie projekty właśnie prodemograficzne, które są bardzo istotne i znalazły się w Polskim Ładzie, różne warianty były dyskutowane, również ten wariant z podwojeniem. Ostateczna decyzja na ten czas, bo tu warto przypomnieć, że politykę prorodzinną dla młodych rodzin od końca 2015 roku rozpoczęliśmy, a więc sztandarowe programy wprowadzone i będą utrzymane Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, Maluch Plus, rozszerzony do 1,5 miliarda rocznie środków na tworzenie i utrzymanie żłobków. No dobrze, jeżeli ale co chodzi z tym o nowy opiekuńczy kapitał, nasz pierwszy krok właśnie ten z tym czynnikiem prodemograficznym jest 12-tysięczny opiekuńczy kapitał rodzicielski. Takiego wsparcia nigdy nie było, więc to jest potężne wsparcie, patrząc na młodych ludzi, aby decydowali, żeby rodziło się drugie dziecko i kolejne. A więc to są kolejne miliardy złotych, które trafią do Polski. Jasne, to jest dosyć duże wsparcie, 12 tysięcy złotych po narodzeniu dziecka, ale czy będzie drugiego. Ta kwota, tak, drugiego dziecka, czy ta kwota będzie podwojona? Bo ja przeczytałem cytat pod hasłem kapitał opiekuńczy z programu Prawa i Sprawiedliwości. Pani wiceminister Socha mówi, że to nie jest prawda. Na ten moment, kiedy wprowadzamy Polski Ład, zakładamy, że w tym pierwszym wariancie będzie 12-tysięczny. Czyli podwojenia nie będzie. Na ten moment podwojenia nie będzie. Pani minister, dopytam jeszcze o list ambasadorów 48 państw, którzy podpisali się opowiedzieli się za wsparciem praw społeczności LGBT+ w Polsce. Jak pani ocenia tego rodzaju inicjatywę ambasadorów? Panie redaktorze, przede wszystkim wiemy, że sytuacja, jeżeli chodzi o poparcie dla LGBT przez ambasadorów, my jako Polska nie popieramy tego listu. Z Grupy Wyszehradzkiej wiemy, które państwo popierają. My chcemy przede wszystkim w Europie pokazać silną Polskę z silną rodziną i z kręgosłupem wartości. Dlatego jak pan spojrzy do Polskiego Ładu, zauważy pan, że chcemy przygotować taki dokument i zresztą zaprosiliśmy już do współpracy naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, abyśmy razem pokazali w Europie silną rodzinę opartą na kręgosłupie wartości. A jakie te wartości miałyby być? Przede wszystkim rodzina, jeżeli patrzymy na rodzinę, patrząc na konstytucję, czyli akt najwyższy, to w konstytucji jest opisane, że rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny. Mówimy o małżeństwie i w małżeństwie rodzą się dzieci i to jest nasz, z tym idziemy do Europy. Chcemy budować, chcemy być w tej Europie i chcemy silną Europę budować opartą na silnej rodzinie, tak jak budujemy w Polsce. Silna Polska oparta na silnym fundamencie, jakim jest rodzina. I takie wartości w Europie pani zdaniem dziś zyskują uznaniu? Zyskują uznanie? Panie redaktorze, nie ma wartości wyższej niż rodzina. Rodzina była przed państwem. Najpierw były rodziny, a potem tworzyły się pierwsze państwa. A więc jeżeli będziemy mieli silną rodzinę,